казка пра малпачку Чыту і яе сяброў будзе ў першую чаргу цікавая дашкольнікам і малодшым школьнікам. Напісаў яе Алесь Бадак, а чытае артыстка Ліка Пташук. Дзень нараджэння зайца. Аднойчы заяц паволі клэпаў па лісе, задумліва пазіраючы сабе пад ногі. Выгляд у яго быў пануры, і вавёрка, якая сидзела на парозе свайго дупла, заўважыла гэта здалёк. Яна хутенька спусцілася надол. «І далёка ты сабраўся?» Заяц спыніўся і моўчкі паціснуў плячыма. «Некі ты сумны. Што-небудзь здарылася?» – спытала вавёрка. «Скажы, вавёрка, а у цябе бывае дзень нараджэння?» Пачухаўшы патыліцу, спытаў заяц. «Ну, вядома, я тады пяку салодкія пірагі з арэхамі і вару малінавы кампот. А ў мяне вось не бывае. Я ведаю, што раз я некалі нарадзіўся, ён павінен быць, але я не ведаю, які дзень. А можа, у пятніцу, а можа, у сераду, а можа, ў ліпені, а можа, ў жніўні, а мо зусім у студзені. Ай, лепш вядома, ў ліпені. Па праўдзе, дзень нараджэння не вельмі мне і патрэбны, але часам хочацца ведаць, ці многа ж ты пражыў. А ты хіба не ведаеш, колькі табе гадоў?» – здзівілася вавёрка. «Не», – уздыхнуў заяц, – «можа, 5, а можа, 100». «Самае крыўднае, калі мой дзень нараджэння сёння. Ён прыйшоў, а я нават не здагадваюся пра гэта». «Мне здаецца, – крыху падумаўшы, сказала вавёрка, – дзень нараджэння можна спраўляць у любы дзень». «У любы?» – недаверліва перапытаў заяц. «Ну, у любы, – паўтарыла вавёрка. Но ва ўсялякім разе я дакладна помню, што летась свой дзень нараджэння спраўляла у нядзелю, а пазалетась у суботу. Галоўнае святкаваць пажадана не часцей і не радзей аднаго разу ў год, каб не заблытацца, колькі табе споўнілася. Ты хочаш сказаць, я свой дзень нараджэння магу спраўляць хоць сёння?» – спытаў заяц. «Ну, не ведаю», – задумліва прамовіла вавёрка. «Разумееш, калі прыходзіць дзень нараджэння, ты сябе адчуваеш, ну, незвычайна». «А незвычайна гэта як?» – спытаў заяц. «Ну, не так, як у іншыя дні, па-святочнаму. Ты ўсяму радуйся, быццам першы раз бачыш. Ну і ўсё здаецца такім прыгожым, такім добрым, такім...» «Пачакай, пачакай», – перабіў заяц. «Здаецца, я пачынаю адчуваць сябе незвычайна. Недаўна яшчэ не адчуваў, а ось цяпер адчуваю. Відаць, мой дзень нараджэння толькі-толькі наступіў». «Ну, тады віншую», – сказала вавёрка. «Віншую цябе з днём нараджэння і жадаю шчасця і доўгіх гадоў жыцця», – урачыста закончыла вавёрка. «Ой, дзякую», – расхваляваўся заяц. «А ўсё ж здорава, калі ў цябе ёсць дзень нараджэння». Праз некалькі хвілін ён стаяў ужо пад бярозай, на галінцы якой гайдалася сарока. «Віншую цябе, заяц, з днём нараджэння!» – крыкнула зверху сарока. «А я гляджу і думаю, сёння заяц нейкі незвычайны, нейкі хо-хо-хо!» «Ты сапраўды заўважыла?» – радасна ўсклікнуў заяц. «Значыць, я не памыліўся!» «Но табе лепш ведаць, памыліўся ты ці не памыліўся?» – развяла крыламі сарока. «А ты нічога не хочаш мне пажадаць?» – з нецярпеннем спытаў заяц. «Ну што ж, я жадаю табе, жадаю шчасця і пражыць яшчэ многа-многа доўгіх гадоў!» «А ты не магла б пажадаць яшчэ чаго-небудзь іншага?» – папрасіў заяц. «Ох, хіба табе не спадабалася маё пажаданне?» – пакрыўдзілася сарока. «Спадабалася, але шчасця і многа-многа доўгіх гадоў мне толькі што пажадала Вавёрка. Ну, прабач, я не ведала. Тады жадаю табе ніколі не хварэць. Дзякуй, твоё пажаданне якраз дарэчы. А то ўвесну я ось заўсёды прастуджуюся, задаволена сказаў заяц. Зубар пажадаў зайчыку набрацца розуму столькі, колькі памесціцца ў яго галаве. Ой, а гэта многа? Пацікавіўся заяц. Вядома, многа, кіўнуў зубар. Пра столькі розуму можна толькі марыць. Ай, а ўсё-ткі шкада, што мая галава меншая за тваю, уздыхнуў заяц. Ай, тады б у ёй магло памясціцца яшчэ больш розуму. Ліса пажадала зайчыку забраць сёлета вялікі ўраджай морквы і капусты, на што заяц заўважыў. Ай, тады, калі ласка, заадно пажадай, каб морква была сакавітая, не сухая, як летась, а капусту не патачылі вусені. Бусел, якога зайчык заўсёды доўга расчукваў па лесе, чамусьці адразу пачаў гаварыць пра свой дзень нараджэння. Я таксама буду хутка спраўляць. А ўяві сабе, каб я нарадзіўся зімой, што было б тады? Заяц не ўявіў, сёння яму было ўсё роўна, калі нарадзіўся бусел. Мне ж тады ўсе свае дні нараджэння давялося б сустракаць за мяжой у Афрыцы, дадаў бусел. Заяц ніколі не быў у Афрыцы, таму не ведаў, добра гэта ці кепска, тое, пра што гаворыць бусел. Ну, на ўсялякі выпадак сказаў ён тонам, якім можна было зразумець як заўгодна. І тут жа зайчык спытаў, а ты мне нічога не пажадаеш? Ну, чаму ж? Я жадаю табе новых сяброў, узнёсла прамовіў бусел. Ой, а дзе я іх вазьму? Задумаўся заяц. «Ну, не ведаю», – разгубіўся бусел. «А можа, ты іх калі-небудзь сустрэнеш? Нечакана, як малпачку». «Ай, дарэчы, малпачка, мне яшчэ нічога не жадала», – успомніў заяц. «Толькі…» – зноў задумаўся ён. «Разумееш, калі я сустрэну новага сябра, які аб'явіцца ў нашым лесе, ён жа стане таксама і сябрам і для ўсіх вас». «Ну і што?» – спытаў бусел. Але ж сёння мой дзень нараджэння, і ты павінен жадаць мне, а не вавёрцы, ці зубру, ці сабе. Ну, добра, я прыдумаю што-небудзь іншае, уздыхнуў бусел. А не трэба, махнуў рукой заяц. Што мне? Хіба шкада? Хай мае сябры будуць і вашымі сябрамі. Апошні, каго наведаў імяніннік зайчык, была малпачка. Ну, і колькі табе стукнула? Адразу дзелавіта пацікавілася чыта. «Не ведаю», – паціснуў плячыма заяц. «А ў мяне сёння першы раз дзень нараджэння». «Значыць, табе споўніўся год», – без тені сумнення ў голасе сказала чыта. «Усё вельмі проста, і ў гэты слаўны для цябе дзень. Я жадаю табе, каб споўнілася ўсё, што ты сам сабе пажадаеш». «Усё, усё?» – перапытаў заяц. «Ну, вядома». Здорова. А калі ж я цяпер магу сабе ўсяго пажадаць? А яшчэ, прадоўжыла чыта, у нашай краіне імянінніку разам з пажаданнямі прынята што-небудзь дарыць. Яна палезла ў шуфляду стала і дастала цёмныя акуляры. Іх было некалькі. Вось, насі. Няўжо гэта мне сапраўдныя акуляры, усклікнуў заяц. Раптам па яго твары прабег цень лёгкага суму. «Ты сказала разам з пажаданнямі. Як шкада, што ні вавёрка, ні ліса, ні зубар, ні бусел, ні сарока вось пра гэта не ведалі. Пра падарункі. А нічога. На наступны свой дзень нараджэння я іх абавязкова папярэджу перад тым, як яны пачнуць мяне віншаваць». Мы перагарнулі чарговыя старонкі казкі Алеся Бадака пра малпу чыту і яе сяброў. Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.